Merebahkan lelahku sejenak pada hangat pelukmu, sejenak memejamkan mataku, sejenak pada harum nafasmu, sejenak merebahkan lelahku sejenak pada memejamkan mataku sejenak pada harum nafasku.